Kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 9 listopada, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ma zwiększyć bezpieczeństwo Polski i wschodniej flanki NATO. Prezydent Andrzej Duda ratyfikuje po południu polsko-amerykańską umowę o współpracy obronnej. O możliwym otwarciu sklepów meblowych jeszcze w tym tygodniu mówi wicepremier Jarosław Gowin. Dziś rozmawia z przedstawicielami branży. W Brukseli rozpoczynają się rozmowy o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście wyborów prezydenckich. Nowa polsko-amerykańska umowa obronna zwiększy bezpieczeństwo Polski i całej wschodniej flanki NATO, mówi szef kancelarii premiera. Dziś prezydent Andrzej Duda ratyfikuje dokument rozszerzający współpracę między obu państwami. Minister Michał Dworczyk powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że to ważne porozumienie, zwłaszcza w obliczu agresywnej polityki Rosji w naszym regionie. Wzmocnienie bezpieczeństwa Polski oznacza większą stabilność całej flanki wschodniej NATO. Polityka Federacji Rosyjskiej niestety w ostatnich latach staje się coraz bardziej nieprzewidywalna, coraz bardziej agresywna. W związku z tym każde wzmocnienie sojuszu polsko-amerykańskiego, każde wzmocnienie NATO dla Polski to dobra wiadomość. Umowa zakłada m.in. uruchomienie 5. Korpusu Amerykańskiej Armii w Poznaniu. A szef kancelarii premiera odniósł się też do sytuacji epidemicznej w Polsce. Powiedział, że wprowadzenie narodowej kwarantanny nie jest nieuchronne, choć możliwe. Dodał, że wiosenny lockdown był dużym obciążeniem dla gospodarki, dlatego rząd chce uniknąć takiego rozwiązania. Wkrótce, być może jeszcze w tym tygodniu, możliwe będzie otwarcie sklepów meblowych, powiedział w programie Tweet w wirtualnej Polsce wicepremier Jarosław Gowin. Dziś podczas telekonferencji będzie rozmawiał z przedstawicielami branży. Wicepremier dodał, że resort rozwoju nie chciał zamykania sklepów meblowych, jednak przeważyło stanowisko resortu zdrowia. Z powodu wzrostu zakażeń koronawirusem od dziś w domach uczą się także dzieci z pierwszych 3 klas szkół podstawowych. W pozostałych nauczanie zdalne wprowadzono już w październiku. Wiceminister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski apeluje do dyrektorów, by zwracali uwagę na to, w jaki sposób prowadzone są lekcje online. Nie wszystkie muszą być na żywo, ale powinny być zróżnicowane. Te zajęcia powinny odbywać się w różnych formach. Na pewno nie powinno być tak, że wszyscy nauczyciele z danej szkoły każdego dnia wysyłają na przykład pocztą tylko i wyłącznie jakieś polecenia uczniom do wykonania. Tu jest duża rola dyrektora szkoły, który może sam bądź za pomocą wychowawców doprowadzić do pewnej koordynacji sposobu prowadzenia zajęć, tak aby te zajęcia były różnymi formami prowadzone. Nauczanie zdalne będzie obowiązywać do 29 listopada. Dziś unijni ministrowie odpowiedzialni za handel, a w środę europosłowie mają rozmawiać o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście wyborów prezydenckich. W sobotę przedstawiciele unijnych instytucji oraz Parlamentu Europejskiego pogratulowali Joe Bidenowi po ogłoszeniu przez amerykańskie media, że to on jest zwycięzcą w wyborach. Dzisiejsza narada ministerialna będzie pierwszą okazją do dyskusji w gronie 27 krajów na temat przyszłych relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi po wyborach prezydenckich. Relacje Brukseli z Waszyngtonem, między innymi w sprawach handlowych, były napięte za czasów Donalda Trumpa, który prowadził bardziej asertywną politykę handlową wobec Europy w porównaniu z poprzednikami. Widział w Unii przeciwnika, którego oskarżał o nieuczciwe praktyki handlowe. Relacje unijno-amerykańskie omówi także Parlament Europejski w środę po południu. Ta debata rozpocznie dwudniową sesję plenarną. Przewidziano na nią pół godziny. Oświadczenie ma wygłosić szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Później głosy zabiorą przewodniczący grup politycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pomnik z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej zostanie w południe odsłonięty w Skierniewicach. Ma upamiętniać pomoc narodów Europy dla Polski walczącej z najazdem bolszewików, mówi dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski.

Souls z albumu, który w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Lost Souls, zagubione dusze. Utwór nieco przekorny, jak na tę porę dnia, chociaż nie da się ukryć. Jesienne dni nie należą do najdłuższych. Darker, utwór do słuchania nie tylko przy zgaszonym świetle. Zaczynamy pierwszą w tym tygodniu odsłonę trójkowo-rokowo. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem przez niecałą już godzinę. Prosto z Norwegii, Machine Guns and Peacock Feathers, jeden z najnowszych utworów, które umieścili na albumie Flowers of Evil. Na albumie, który zbytnio nie odbiega od tego, co panowie nagrali 3 lata temu, ale myślę, że nie warto odczytywać tych nawiązań, tych porównań jako coś złego. Ja bym tutaj uznał to za pewien charakterystyczny znak wodny, pewien znak jakości, na który przecież pracuje się latami. Ulwę. Ulwę za nami, a przed nami kameleony. wynajmowali go przez 5 tygodni, mieszkali w małym domku w Lake District, zbierali pomysły, no a potem udźwiękawiali je w specjalnie wynajętej sali szkolnej na obrzeżach wioski Hawk's Head. Swamp Thing z trzeciego albumu grupy The Chameleons, Strange Times, albumu, który panowie nagrali w Jacobs Studio w południowym sąsiedztwie Londynu w hrabstwie Surrey. Praca jest, włączone radio jest, pan redaktor na żywo jest, kawa w trójkątnym, trójkowym kubku jest, dobra muzyka jest. Czego chcieć więcej? Może lepszej pogody, ale przy takiej pogodzie jak dziś ta muzyka smakuje najlepiej. To pan Michał. Słuchają państwo audycji trójkowo-rokowo w programie trzecim Polskiego Radia. Jesteśmy z państwem do 11:00. No a teraz czas na ziemię obiecaną. Promised Lands. czuliśmy się, jakbyśmy byli tu 1000 lat temu, kiedy drzwi się otworzyły i wpuściły światło, pobiegliśmy do pustej przestrzeni. Poczuliśmy się tak bardzo wolni. Wiesz, że nigdy nie czuliśmy się tak wolni, tak bardzo wolni? Wyciągnij rękę. Czy nie wiesz, że to właśnie jest nasza Ziemia obiecana? Wash. Portland, grupa Softkill i ich trzeci singiel z nadchodzącego albumu Floodgates, utwór, który nagrali wraz z Tamarin. No a singiel również wyjątkowy, chociażby z tego względu, że został wydany na winylu w 350 egzemplarzach. Może ktoś z Państwa posiada? Ta okładka z jednej strony mnie niepokoi, a z drugiej jest w niej coś tak intrygującego, że chyba idealnie mogliby nazwać ten album 2020 ze względu na te różne niepożądane sytuacje. No a może okładka tego albumu to taka wizja przyszłości. Niemniej polecam sprawdzić po audycji Black Mountain i album Cemetery Breeding. Słuchają Państwo programu trzeciego. Cancel it though I know it must be the killing time. give yourself to him. In the starlit nights I saw you, so cruelly you kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Chwilę weźmiesz mnie w swoje ramiona. Za późno już, by cię błagać, by zrezygnować. Choć wiem, że nieubłagany czas mi nie sprzyja, a przeznaczenie działa wbrew twojej woli. Na dobre i na złe. The Killing Moon z albumu Ocean Rain. Albumu, który przez wielu uznawany jest za takie magnum opus zespołu. Czas na dźwięki przepełnione euforią. Yeah. Ta historia rozpoczyna się w 78 w okolicznościach postpunkowej sceny zachodniego Londynu. Tam właśnie klasycznie wykształcony muzyk, wokalista Jess Coleman, bębniarz Big Paul Ferguson i basista Youth z gitarzystą Jordim zainicjowali ruch wskrzeszenia ducha rock'n'rolla. Tak właśnie powstał Killing Joke. Roku 93. Powoli czas na napisy końcowe. Przed nami Sowiet i ich dźwiękowy brak lekcji. No lesson. To przy okazji pozdrawiamy tych wszystkich, którzy się uczą zdalnie. Michał Jakubik, Mateusz Tomaszuk. Życzymy przepięknego poniedziałku.